Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Kasım Çarşamba. Yıl 2010, ay 11, gün 307, Hızır 182. 1431, Hicri Zilkade 26, 1426, Rumi Ekim 21. Balık mevsimi. Günün tarihi. 53 yıl önce bugün 3 Kasım 1957'de Sovyetler Birliği tarafından uzaya ilk canlının gönderilmesi ve geri getirilmesi başarıyla denendi. Laika isimli Sibirya tipi husky köpeği dünyadan uzaya çıkan ilk canlı oldu. Bundan yaklaşık 4 sene sonra 12 Nisan 1961'de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Günün malumatı. UNESCO. UNESCO, Birleşmiş Milletler Örgütü'ne bağlı eğitim, bilim ve kültür kolu olup 3 Kasım 1946'da kurulmuştur. Merkezi Paris'tedir ve Türkiye dahil 150'yi aşkın üyesi vardır. UNESCO'nun amacı ırk, cinsiyet, dil ve din farkı gözetmeksizin bütün dünya ülkelerinde herkese okuma yazma öğretmek, Doğu ve Batı ülkeleri arasında karşılıklı kültür yakınlaşmasını sağlamaktır. Yemek listesi gün 307. Yayla çorbası, püreli kadın budu köfte, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Now here's a little story. To tell it is a must. About an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skint. Oh, my old man's a dustman. He wears a dustman's hat. He wears gold blimey trousers and he lives in the council flat. He looks a proper nana in his great big gobnail boots. He's got such a job to pull them up, but he calls them daisy roots. Some folks give tips at Christmas and some of them forget. So when he picks their bins up, he spills some on the step. Now one old man got nasty and to the council wrote. Next time my old man went round there, he punched him up the throat. Oh, my old man's a dustman, he wears a dustman's hat. He wears gold blimey trousers and he lives in the council flat. I say, Les. Yeah? I found a police dog in my dustbin. Well, how do you know he's a police dog? He had a policeman with him. Though my old man's a dustman, he's got an heart of gold. He got married recently, though he's 86 years old. We said, here, hang on, Dad, you're getting past your prime. He said, well, when you get my age, it helps to pass the time. Hey! My old man's a dustman, he wears a dustman's hat. He wears gold blimey trousers and he lives in the council flat. I say. My dustbin's full of lilies. Well, throw them away then. I can't, lilies wearing them. Now one day whilst in a hurry, he missed a lady's bin. He hadn't gone but a few yards when she chased after him. What game do you think you're playing? She cried right from the yard. You've missed me, am I too late? Now jump up on the cart. He wears a dustman's hat. He wears gold blimey trousers and he lives in the council flat. I say. It's you again. My dustbin's absolutely full with toadstools. How do you know it's full? Cause there's not mushroom inside. piece of wood. The tiger looked quite miserable, but I suppose he should. Just then from out a window, a voice began to wail. He said, "Oi, where's me tiger's head? 4 foot from his tail." Oh, my old man's a dustman, he wears a dustman's hat. He wears gold blimey trousers, and he lives in a council flat. Next time you see a dustman looking all pale and sad, don't kick him in the dustbin, it might be my old herkes. Açık Radyo burası 94.9, aynı zamanda da açıkradyo.com ve Açık Gazete açıldı. Haftanın 3. Açık Gazetesi Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Lonnie Donegan'a da bir günaydın diyelim. Ölüm yıl dönümü bugün 3 Kasım 2002'de hayata veda etmişti. Skiffle denen bir müzik türünün en önemli temsilcisi, hatta Skiffle Kralı de, diye de biliniyor kendisi ve pek çok daha kendisinden sonra gelecek olan Britanyalı müzisyene adam akıllı esin kaynağı olmuş bir müzisyen. Britanya'nın en başarılı ve etkili müzisyeni diye de nitelendiriliyor şeyden Beatles gelene kadar. 24 tane 30 listesine parça sokmuş. Bu da en ünlü parçalarından birini dinledik şimdi. My Old Man's a Dustman. Bizim peder çöpçüydü diye bir komik hikaye anlatıyordu. Lonnie Donegan'a bir kulak vermiş olduk. Hala bence geçerli, tartışılabilecek, geçerli olduğu söylenebilecek bir müzisyen. Evet, haberler parlak değil. Hiç parlak değil dünyanın dört bir tarafından. Muazzam sayıda şiddet patlama, çatlama ve ölüm haberi geliyor. Ya da ölüm teşebbüsü, öldürme teşebbüsü vesaire. En ağır haber Bağdat'taki Şii bölgelerinde muazzam bir dizi patlamayla toplam 76 kişinin öldüğü haberi var. Herhalde gazetelerde, Türkiye'deki gazetelerde pek rastlamıyorum buna. Şaşıracak bir şey var mı bilmiyorum ama hiçbir gazetenin birinci sayfasından pek değinmediği bir şey. Ancak Sabah gazetesinde görüyorum, Bağdat'ta kanlı salı diye vermiş. Çok küçük bir 8 satır bir sütuna. Bağdat'ta kanlı salı, 76 ölü diyor. Gerçekten de 76 ölü en az var ama muhakkak sayının da çok artacağını bildiriyor. 300'den fazla yaralı var zaten. Evet. Yani bu yaralıların durumları ne ve ne olacak falan, o kısmı hiç ortada doğal olarak yok. Bu tip haberlerdeki herhalde en kötü şeylerden biri o. Yaralı diye geçen o insanların hayat boyu ciddi arazileri kalabiliyor, sonra ölüyorlar vesaire diye devam eden. Evet, yakınları açısından da korkunç bir bekleyiş. Evet. Sahne oluyor. Çok büyük bir patlama. Guardian'da ayrıntılı haber var aslında. Oradan da bulabiliyoruz. Martin Chulov yazmış, Bağdat'tan bildiriyor. Evet, en az 76 ölü. Martin Chulov'un haberinde 200'ün üzerinde yaralı diyor, fakat kesinlikle daha artacağından emin olabiliriz diyor. Ölüm sayısının öyle gibi görünüyor demiş. Sadr kentte en büyük 21 kişinin öldüğü bir patlama olmuş. Ve mesela Şia'daki bu Şiilere ait bir varoşta Hüseyin El-Saidi diye birisiyle konuşmuşlar, sakin oranın. Bizi bugün katlettiler. Pazar günü de Hristiyan kardeşlerimizi katlettiler, evet, demişti. O gönderme yaptığı şeyde de kilise baskını, ki kilise bu haberi de vermiştik. 52 kişi en az ölmüştü. Sonra 57'ye çıktı o da. Ben takip etmeye çalışıyorum bunu. Evet, özel olarak baktım yani. Ve toplam 133 kişi 2 gün, 2 ayrı olayda, daha doğrusu pek çok olayda ama iki güne sadece sığabilen olaylarda işte 57 kişi rehinelerden ve güvenlik korumalardan ölen 57'ye çıkmış sayısı. İslami saldırganlar da Meryem Ana kilisesini basmışlardı. Çok başarılı olduğu söylenen bir operasyon, kurtarma evet. operasyonu alay eder gibi yani insanlarla. Yani bu, Hristiyanlara saldırıldı. Bu saldırı itibariyle Şiilere saldırıldı. Bu şekilde devam eden Irak'taki standart durum. BBC mesela bir miktar hani o kadar da morali bozmayın canım demek istemiş herhalde ama bulamamış haberin neresine sokacağını. Şöyle bir cümlesi var haberin sonuna doğru. Irak'ta büyük patlamalar son birkaç yıla kıyasla daha az yaşanıyor demiş. Ancak muhabirimiz ülkede şiddet olayları nedeniyle hala her gün insanların öldüğünü vurguluyor diye de tekrar yani, gerçekliğe dönüş mü nedir artık? Vallahi gerçekliğe hiçbir zaman dönememesi ihtimali var BBC gibi saygın bir kuruluşun. Çünkü azalıyor dediği en çok evet. bir gün içinde en çok ölümün bulunduğu gün böyle bir haber böyle bir şey konabilir mi ibare yani haberin içine? Yani tam da onu konuşmuştuk geçen gün. Dün müydü? Yani bir ay önce 2009'dan beri en düşük ölümlerin yaşandığı hı hı. ay iken ve 185 kişi ölmüş sadece Ekim ayında denirken şimdi sadece 2 günü alarak Kasım'da 133'e çıkmış durumda. Sadece 2 günde yani. Feci bir durum var aslında. Amerikan zaten 56 bin Amerikan askeri orada lojistik hizmet yapmak üzere kaldı. Bütün üsler duruyor. Uzak doğudan getirilen fahişeleri, uzak Amerika'nın getirilen hamburgerleriyle beraber tam Amerikan kentleri halinde de duruyor olduğu gibi zaten. Hı hı. Burası Burnus, Bağdat ve civarı. Ve şeyin de bir istihbarat adını vermek istemeyen bir istihbarat şefiyle konuşmuş Guardian. Ve El-Kaide'nin, Irak'taki El-Kaide denen örgütlenmenin tekrar bu yıl toparlanmış olduğunu. Yani bir ara 2008'de Saddam Hüseyin'in Baas rejiminin eski liderleriyle ittifak yapmış. Sonradan da bu artık tamamen El-Kaide'nin işi. En ilk günlerdeki gibi yani işgal günlerinde 2004 başlarında olduğu gibi demiş. El-Kaide çıktı oradan. Ve hiçbir zaman da Irak'ta olmamıştı Saddam rejimi zamanında. O korkunç Saddam rejimini mumla arıyor olabilirler Iraklılar. Evet çok üstlenen de olmamış durumda. Ama zaten Irak'ta uzun süredir üstlenmek üzerinden giden bir süreç yok. Yani saldırılar oluyor. O saldırılar bir şekilde çeşitli etnik gruplara yazıyor ve bunun üzerinden de zaten devam eden bir tartışma ortamı diyelim mi? Yani çok acayip aslında çünkü bombaların kafe ve restoran gibi yerlerin yakınlarına yerleştirilmiş yani mümkün olan en yüksek oranda sivil öldürmeyi amaçladığı ve BBC'nin Bağdat muhabiri Jim Muir'e de bakılacak olursa saldırı kurbanlarının toprağa verilmesinden hemen sonra o Hristiyan baskınından. Hı hı. Çok feci manzaralar vardı. Birazcık El Cezire'de bakmaya çalıştım. Yani yakınları, karıları, çocukları filan felaket haldeydiler. Tahmin edilebileceği gibi. Evet, Türkiye'den de canlı bomba. Bu canlı bomba lafının da çok tuhaf olduğunu, bunu kaldırmamız lazım. İntihar bombacısı, intihar bombacısı çok daha uygun herhalde. Canlı değil çünkü bir kere. Çok tuhaf da şeyler oluyor. PKK'lı çıktı diye bir haber var. Taksim'deki intihar saldırısını gerçekleştiren kişinin 24 yaşında Vedat Acar olduğu ve 3 ay önce Habur'dan ülkeye giriş yaptığı belirtiliyor. 3 ay, 4 ay o sayı bir miktar değişebiliyor ama hikaye bu şekilde. Şu ana kadar çıktığı tarafıyla. Önce dün başka bir yasa dışı tırnak içinde örgüte mensup olduğu haberi çıkmıştı ama kısa süre sonra bu değiştirildi. Anadolu Ajansı'ndan mı? Evet. Yani aslında hangi örgütten olduğunun manası veya anlamlandırılabilir bir yanı var mı? Orası biraz karışık galiba. Çünkü bir yandan PKK olayla ilgisi olmadığını söyledi. Bağlantısı yok, bizde bir ilişki yok işin dedi. Bunu söylemesinden iki gün sonra intihar bombacısının PKK'lı olduğuna dair şimdi haberler çıkıyor. Van'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Vedat Acar. 2004'te PKK'ya katıldığı yolunda bir açıklama var İstanbul Valiliğinden. Tabii mesela bunu nasıl biliyoruz belli değil. Çünkü Vedat Acar'ın hiç gözaltısı, suç kaydı, herhangi bir şey yok. İstanbul'da bu kadar rahat gezebilmesini sağlayan şey de bu. Yani herhangi bir takip altında değil. Nasıl, kaç yılında üye olduğunu, üyelik defteri var herhalde emniyette diye düşündüm ben. 2004 yılında üye oldu falan deyince. Ya çünkü herhangi bir şekilde takibe tabi olmadığına göre, göz altında olmadığına göre, suçu olmadığına göre falan filan herhalde Acar'ın daha önce göze çarpmış olması ihtimali çok yüksek değil diye düşünebilirsiniz. Bir yandan da şöyle bir haber var. Yani anlamlandırmak değil herhalde, ard arda dizmek gerekiyor. Çünkü hangisi gerçek, hangisi değil, kim neyi niye veriyor orası anlaşılması kolay kısmı değil. Jandarmanın bir ay önce canlı bombayı sorduğu köy muhtarına iddia edilmiş. Öyle mi? Nerede o? NTV, MSNBC'nin haberi. Taksim'de canlı bomba eyleminde bulunan kişinin kimliği İstanbul Valiliğince açıklandı diyor haberde. Ardından 7 yıl önce İstanbul'a taşındığı kaydedildi diyor. 2004'te PKK'ya katılan Acar'la ilgili Uzungedik Köyü muhtarından da bir açıklama geldi diyor. Ve bir ay önce jandarmanın gelip Vedat burada mı diye sorduğunu söylüyor. Orada bana Vedat Acar ile ismini hatırlayamadığım kız kardeşi ve teyzesinin oğlunun nerede olduğunu sordular. Ben de söz konusu kişileri tanımadığımı, sadece babalarını tanıdığımı ve nerede olduklarından haberimin olmadığını söyledim diyor. Evet, NTV, MSNBC ve ajanslardan bu haber de tabii yorumlamak çok zorlaşıyor. Çünkü daha önceki ilk açıklamalarda, yani hali hazırdaki bütün açıklamalarda aslında polisin bir sabıka kaydına rastlamadı. Onun için de işte fotoğrafını mesela çekilmiş gazetelere dağıttı, teşhis edilsin diye. Orada da bir tuhaflık var. Eğer biliyorlar idiyse, yani bir gün içinde öğrenmedilerse bu şeyi. Vedat Acar diye Google'a yazıp herhalde 2004'te katılmış örgüte falan gibi bir bilgileri almak çok kolay olmasa gerek. O zaman bilgileri var idiyse niye fotoğrafı dağıttılar, o dehşet verici şey, çoluk çocuğu ekspoze ettiler bizleri, yani hepimizi. Bilmiyorum. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. İkincisi bir de mesela şimdi bunun karikatürü de illüstrasyonu da çıkmaya başladı. Yani bugünkü Radikal Gazetesi'nde birinci sayfadan o ölmüş Vedat Acar'ın gayet karikatür bir fotoğrafı, robot resim falan gibi bir şey düşünmeyin. Bildiğiniz karikatür. İllüstrasyonu çıkmış. İllüstrasyon, evet, aslında ideal, doğru terim herhalde bu. Bunda yani işte Radikal'in yeni grafik arayışının bir yan etkisi falan olarak görmek lazım herhalde. Yani bu, bir aydır biliniyordu, bilinmiyordu, tanınıyordu, tanınmıyordu. O örgüttendi, bu örgüttendi. Biliyorduk, bilmiyorduk falan. Hiç bunların herhangi bir şekilde anlamı var mı bilmiyorum. Çünkü en nihayetinde galiba Türkiye'nin bu tartışmayı kazasız belasız atlattığını söyleyebilmek mümkün. Bir intihar bombacısının saldırısının ardından Taksim gibi bir yerde polis noktasına ve pek çok sivilin de yaralanmasına yol açan bir saldırının ardından savaşın tamtamlarını yükseltebilme yetisini yükseltemedi. Yükseltebilecek olan taraflar. Bir tek herhalde iyi diyebileceğimiz taraf bu. Yani artık hakikaten barışla ilgili bir yol alındığını ve o kadar da kolay geriye dönmek olmadığını görebiliyor olmak herhalde. Ama gerçekten hani ne olduğunun anlaşılması gerektiği de çok açık. Yani kendi kendine bir intihar bombası eylemi düzenleyemeyeceğine göre Vedat Acar'a kimler emir verdi? Nereden oldu bu işler, nasıl oldu falan filan araştırmak, bulmak da hem İçişleri Bakanlığı'nın hem de herhalde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın boynunun borcu. Evet, yani şey, bir sürü de tuhaf tuhaf ayrıntı var aslında hayatıyla ilgili. Mesela ev sahibi, bar işleten bir kişi Ondan Vedat Acar saldırıdan iki gün önce buz kovası istemiş. Hı hı. Ev sahibi de 15 buz kovası getirmiş. Bu ne anlama geliyor? Ya bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. O öyle çünkü 13 tane buz kovası evinde bulundu. O yüzden sayıyı biliyorlar. Yani bu da işte 15 buz kovası getirdi gibi bir şey geliyor. Bar sahibi olan ev sahibinin olayla ilgisi olduğuna dair herhangi bir iddia zaten yok. Büyük ihtimalle buz kovalarını istediği için onu da kolay alabildiğinden, bar sahibi olduğundan düşünmeden verdiği bir şey. Çünkü ev sahibi olan adamın anahtarını saldırıya gitmeden önce aşağıda kebapçıya bırakmış. Ben bir süre olmayacağım, siz verirsiniz ev sahibine falan filan diye. Böyle bir durum. Ondan sonra da dolaşmış değil mi? İstiklal'de dolaşmış. Şimdi MOBESE kameraları vesaireden çıkan görüntüler de inceleniyor. İstiklal Caddesi'de dolaştığı, yemek yediği, ardından saldırıyı gerçekleştirdiği, gayet soğukkanlı olduğu falan gibi bir sürü bilgi. Veya bilgi denebilir mi bunlara bilmiyorum. Yorum belki de geliyor. Herhalde mevzunun odaklanılması gereken şey mevzuda bu emri kimin verdiği. Çünkü aslında gerçekten doğrudan barışa saldırı diyebileceğimiz bir saldırı bu. Tam ateşkesin uzatılması ya da eylemsizliğin uzatılması PKK tarafından konuşulurken tam aslında mevzunun gayet tartışılabilir olacağı bir günde böyle bir eylemi yapıyor olması gayet ilginç çünkü. Evet, NTV'nin bir haberi de şey, Taksim'deki canlı bombanın PKK'lı olduğu açıklaması. 8 aylık eylemsizlik kararı ortadayken örgütün taktiği mi yoksa ayrı bir yapının eseri mi sorusunu akıllara getirdi diyor. Ben bu taktik tartışmaları dün akşam televizyonda çok yoğun seyrettim de daha çok düşündüğüm şey, ya bu kadar da komplike bir durumla karşı karşıya mıyız hakikaten? Hani bir yandan işte bu kadar senenin üzerinde ilk kez görüşmeler gerçekleşirken Öcalan, Karayılan'ın açıklamaları falan olurken bir yandan da niye böyle bir bombalı saldırı yapsın ki? Motivi anlayamadım ben. Hani terör örgüttür ve o yüzden de psikopattır gibi bir açıklama tam kafamda örgütlü bir yapı için yerine oturmuyor çünkü. İşte ta 1999'da ha buradan Türkiye'ye gelen ilk grupta yer alan Yüksel Genç'e sormuşlar NTV'de. O da aynı şeyleri söylemiş yani. Bir PKK yaptığı eylemleri üstlenen bir örgüt. Kısa süre önce Diyarbakır'daki dershanenin önündeki patlama, Batman'da patlayan mayın ve başka şeyler buna örnek. Tepkilere rağmen üstlenildiği ortada. İkincisi ise dünyada hiçbir örgüt ateşkesi 8 ay uzattıktan sonra bu süreci sabote etmek istemez diye bir yorum yapmış. Çünkü örgüte böyle bir eylemin ne faydası olur diye düşünüyorum. En nihayette böyle bir eylem yapıyorsa bir şey ifade etmeye çalışıyor. Yanlış bir ifade yöntemi vesaireyi tartışmaya tabii ki gerek yok ama bunun yanında bir ifade şekli. Ne ifade edebilir ki böyle bir şey böyle bir süreçte? İşte o zaman şöyle bir yorum yapıyor o da. Diyalog sürecinin müzakereye evrilmesi aşamasındayız ki dün pek çok yerden de biz de okuduk bu haberleri paylaştık. Öcalan'la görüşmeler vesaire Öcalan'ın sözleriyle. Dünya deneyimlerine de baktığımızda mesela Güney Afrika'da en kanlı dönem müzakere süreçlerinde yaşandı diyor. Hı hı. Ben olayın savaş lobisinin bir provokasyonu sonucu olduğunu, yani savaşın devam etmesini isteyen çevrelerin bir provokasyonu olduğunu düşünüyorum diyor Yüksel Genç. Ve başka bir örnek veriyor mesela. Geçitli köyündeki patlama da bir aylık ateşkes sürecinin bitimine yakın olmuştu. Taksim'in de böyle bir özelliği var. Ben ciddi bir savaş lobisi gerçekliğiyle karşı karşıya olunduğu düşüncesindeyim demiş. Yani hakikaten yine bir kere daha dönüp aynı şeyi söylemek gerekiyor herhalde. Ne olduğunu bulmak İçişleri Bakanlığı'na ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na iş. Zaten bunun için varlar. Hakikaten de bu işe yoğunlaşmak ve arkasında kimler varsa kim olursa olsun ortaya çıkartmak gerektiği çok açık. Evet yani Yıldıray Uğur da benzer bir çizgiyi izleyerek şunun üzerinde durmuş Taraf gazetesinde. Pazar günü hem İmralı'da hem de Kandil'de iki zirve yapıldı. İmralı'da devlet yetkilileri Öcalan'la buluşup barışı konuştu. 2011'e kadar ateşkes kararı alındı ama Taksim'deki patlama Pazar günü olan patlama açıklamayı 24 saat erteletti diyor. Yani PKK'nın bir aylık eylemsizlik kararının bittiği gün Türkiye Taksim'deki canlı bomba haberiyle sarsıldı. O gün her ne olduysa Kandil'de açıklama yapan KCK yöneticileri Tuğluk'un İmralı görüşmesini beklemeden 2011'e kadar ateşkes kararını duyurdu. Bu Öcalan'a devlet eliyle mektuplar ulaştırıldığı yorumlarına da yol açtı ancak her şey pazar günü gerçekleşmişti. Yani eş zamanlı olarak İmralı ve Kandil'de zirve yapıldı. İmralı'da devletle Öcalan, Kandil'de KCK yöneticileri bir araya geldi. KCK yani PKK'nın olduğu iddia edilen ama bu iddialar sebebiyle Kandil'de KCK yöneticileri bir araya geldi diyor. Aha. Öcalan'la görüşen devlet yetkilileri ülke bütünlüğü dışında her şeyin tartışılabileceği görüşünü yineledi. Taksim bombası patlayınca ateşkes kararı 24 saat ertelendi diyor. Evet. Peki. Böyle bir durum. Öte yandan da tabii şeyden de bahsetmemiz lazım. Türkiye'de sadece Taksim'de yani çok merkezi bir yerde olduğu için gazetelerin tabii ki birinci sayfalarında yer alıyor ama bütün dünyadan da bu tarz başta Irak olmak üzere pek çok yerden haber geliyor. Bombalı paketler vesaire. Birisi Merkel'e, Almanya şansölyesi Angela Merkel'e gelen bir bombalı paket Almanya'yı harekete geçirdi diyor. Yani Yemen'den Almanya'ya, oradan da İngiltere'ye gidecek bir kargo uçağında bombalı paket bulunmasından sonra Berlin'de Başbakanlık binasında içinde barut ve ateşleme mekanizması olan bir paket daha ele geçirilmiş. Yunanistan Ekonomi Bakanlığı damgası varmış üzerinde. Başbakan Angela Merkel'e adına postalanmış. UPS adlı kargo şirketine bağlı bir servis tarafından başbakanlığa teslim edilmiş. Şüphe üzerine paket bomba imha ekibi tarafından açılıp kontrollü şekilde patlatılmış sonra. O sırada olay sırasında Belçika'daymış. Hı hı. Resmi bir ziyarette bulunuyormuş. Böyle bir şey var. Her evet. Yok pardon. Yani her türlü atladım. İpucunu ciddiye aldıklarını ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini kaydetmiş İçişleri Bakanı. Bütün ülkelerin İçişleri Bakanları gibi konuşmuş Thomas de Maizière. Ama kırmızı alarma geçirmesi için bir sebep yok demiş. Teröristler karşısında asla yılmayacağız, yaraları saracağız falan öyle açıklamaları var mı? Tam yok. O zaman tam bir İçişleri Bakanı olamamış henüz. Yunanistan'da posta servisi tamamıyla durduruldu bombalı paketler üzerine. Şu anda Yunanistan'da posta işlemiyor güvenlik gerekçesiyle. Yalnız kargo değil yani bütün posta öyle mi? Posta durdurulmuş durumda şu anda. Yemen'den de bütün uçaklara Avrupa'ya falan giden tüm uçaklar durduruldu. Dün de şey tartışılıyordu yine çeşitli web sitelerinde tartışılıyordu derken forum sitelerinden bahsetmiyorum. Yemen'i yukarıdan bombalamak gerekir yoksa yok aşağı elit komandolar indirmek daha mı iyi olur falan filan diye. Bir sonraki hedefin Yemen olduğu konusunda herhalde galiba bütün şeyler uzmanlar müttefik yalnız. Evet yani gerekir ama yapmayacak Amerika falan gibi yani sağcı yorumculardan benim okuduğum daha çok bu oldu. Niye bunun gerekli olduğunu anlatıp ama Amerika'nın bunu yapmayacağını söylüyorlar. Çok da kızmıyorlar hani niye yapmıyor gibi de bir şey yok. Anladığım şimdilik zamanı gelmedi herhalde daha. Ama Yemen'le şeyler irtibat kesik. Evet. Yunanistan'la da posta faaliyetleri kesik. Yunanistan'da ayrıca İsviçre ve Rusya büyükelçilikleri önünde de ilk patlamalar olmuş. İşte bunlar zaten bardağı taşıran damla oldu. Bazı paketler adreslere ulaşmadan etkisiz hale getirilmiş bu arada. Ülkede ondan fazla. Ülkenin büyükelçiliklerine bombalı paketler yollanmış durumda. Yunanistan'da sadece tüm kargo uçuşları kontrol için 48 saatliğine askıya alınmış. Ülke içinde posta teşkilatı çalışıyor. Çalışıyormuş. Tamam, o zaman haberin manşetinin beni kandırma şekli oldu. Posta durdu. Venizelos Havaalanı'nın kargo bölümünde Lüksemburg'daki Avrupa Mahkemesi ile Avrupa Polis Teşkilatı'na gönderilmek için bekleyen iki bombalı pakette imha edilmiş. Yani ortalık epey böyle heyecanlı bir durumda. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye de Atina'dan gönderilen şüpheli bir pakette Bologna Havaalanı'nda incelemeye alınmış. İki kişi gözaltında yalnız orada ve şüpheler solcu gerilla örgütleri üzerinde yoğunlaşıyormuş. Niyeymiş? Yani hani olabilir olmayacağından değil de bu tip böyle bu son dakika çakma cümleleri çok rahatsız ediyor da beni. Hani altı hiçbir şekilde dolmayan. Sadece onlar mı? En çok onlar. Yoksa hani tabii rahatsız edecek çok şey var da. Son dakika eklemelerinin en tipik örneği bir şey değil. O ileri bir örnek. Ona ayrıca bence patolojiler bölümünde incelemek lazım. Evet. Yüzyılın sapığına 7 kilit vuruldu başlık. Onu daha sonra yaparız belki. Bu bombalı haberlere bir tane daha var çünkü hakikaten. Evet. Daha patlamamış ama asıl bomba diyebileceğimiz şey. İngiltere ile Fransa askeri anlaşmaya vardılar. Gerçi İngiltere'nin anladığı milliyetçileri eyvahlar olsun bölünecek İngiltere diye ayağa kalkmış durumda. Fransızlar topraklarımızı alıyor falan filan gibi de bir hikaye başlayabilir. Ama Türkçesi ya da bizi ilgilendiren tarafı galiba milliyetçi ezeyanları bir kenara bırakırsak askeri olarak işbirliği kararı alınması, nükleer testlerden bahsedilmesi, nükleer yeni füze başlıkları geliştirilmesi için ortak işbirliği yaparak çalışmanın iyi olacak falan filan diye anlaşmalar yapılması olabilir. Bu patlayan bombalarla bu hazırlanan bombalar arasındaki bağlantıyı bilmiyorum, görebiliyor musunuz ama hani bence çok açık düz bir çizgi var iki bomba arasında. İngiltere'nin tek işte tartıştığı bu hani milliyetçilik niye zararlı bir ideolojidirin bir başka yönü. Milliyetçilerin eyvahlar olsun bölüneceğiz ayaklanmalarına karşı olayın aslında tartışılmıyor şu anda İngiltere'de. Tek açıklanan şey merak etmeyin nükleer sırları tabii ki Fransa'yla da paylaşmayacağız falan gibi bir şey. Sanki çok lazımdı nükleer sır Fransa'ya. Onlarda da var aynı sırdan. Savunma ve nükleer işbirliği anlaşmaları imzaladılar. Evet. Heyecan verici. Yani işte sevgili dinleyiciler, Açık Gazete'nin hazırladığı bomba gibi haber ve yorumları izlemeye devam edeceksiniz. Açık Gazete. Turkey, could I stuff it from the outside? I'll stuff you from the outside. Play the bass! Now listen! Oh, he's back, Oi. He's back! Now, well, look, if Tutankhamun got sick, would I call his mummy? You better call your mummy, you're playing him all of that rubbish. Go on, play it! The convict out on bail said, put me back in jail. Rang the knocker, he must be off his rocker. Then back in his old cell, the reason he did tell. His gum was stuck above his bed when he thought he was well. Does your chewing gum have more uses than it says upon the pack? Can you stretch it out much further than the man upon the rack? Can you lend it to your brother and expect to get it back? Does your chewing gum lose its flavour when your lips refuse to smack? as could be. He said, I've been stuck to your bedpost since your early morning tea. Don't you chewing gum, look, it's plain and wrong. Red folks all the night. If your mother said don't chew it, do you swallow it in spite? Can it catch it on your tongue, so can you do it left and right? There's your chewing gum, look, it's plain and wrong. Oh, then, oh, overnight. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete. Lani Donegan'dan bir parça daha dinledik ölümünün 8. yıl dönümüne denk düşen bugün. Does your chewing gum lose its flavor? Çikletin tadını kaybediyor mu gece yatağın üstüne yapıştırdığın zaman diyor. Soruyor. İlginç, hoş bir şarkı da Skiffle Kralı'ndan dinlediğimiz ikinci şarkı. Evet ve devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim sonuçlarına biraz bakmamızda yarar var. Çok Obama için çok iç açıcı bir durum değil demokratlar için de. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiriyor diye haberler geliyor ara seçimlerde. Artık bayağı bir netleşmeye başladı. Şu ana kadar mecliste 53'ten fazla sandalyeyi demokratlardan alacak durumdaymış. Cumhuriyetçiler 13 bölgede cumhuriyetçi adaylar yarışı önde götürmekteymiş. Senato'da ama belki de demokratlarla aralarındaki farkı da kapatıyormuş cumhuriyetçiler de. Yalnız kritik eyaletler diye belirlenen Batı Virginia ve Kaliforniya'da demokrat adaylar seçimi galip bitirmişler. Öyle de ilk gelen haberler. Bu daha birkaç saat sonra netleşir herhalde. Hatta daha bile uzun sürebilir. Ama cumhuriyetçiler çoğunluk için gereken 39 sandalyeyi rahatça geçmiş durumdalar. Ve Temsilciler Meclisi'nde en az 60 sandalyeyi demokratlardan almışlar. Garanti bu. Associated Press'in, bu CNN kaynaklıydı. Associated Press'e göre ise son durumda cumhuriyetçiler şu ana kadar mecliste 53'ten fazla sandalyeyi demokratlardan almayı garantilemiş. 13 bölgede de cumhuriyetçi adaylar yarışı önde götürüyorlarmış. Yani 66'ya kadar da çıkabilir bu. Yani önemli olan şeylerden biri de herhalde yani ağır faşizan eğilimler mi desek, ırkçı eğilimler mi desek, ne desek bilmiyorum. Bu Çay Partisi hikayesinin aslında ciddiye alınması gereken bir tehdit olduğuna dair ilk kez şeyler de çıktı. Evet. Harry Reid'i zorladılar aslında. Sharon Angle diye bir tane kadın destekledikleri adaydı. Ki demokratların çoğunluk lideri durumunda Harry Reid zor bela seçimleri tekrardan kazanabildi. Amerika gibi pek öyle siyasi aktörlerin kolay değişmediği, siyasi yapıların ise neredeyse hiç değişmediği bir ülkede bu kadar hızlı bir yapılanmanın, hele ki bu kadar sağdan gelen hızlı bir yapılanmanın bu kadar ciddi bir oy oranı yakalaması gerçekten dikkate değer. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde çünkü ciddi bir demokrasi açığı dediğimiz evet. Nokta meydana gelmeye başladı. Yani özel çıkarların, şirketlerin sadece şirketlerin çıkarlarını evet. Temsil edildiği bir siyaset evet. Alanı haline geldi. Geliyor evet. Yani özel çıkarlar normal bir demokraside bu kadar ağır bir ağırlığa sahip oldukları zaman ona demokrasi demekte güçlük çekmeye başlıyor insan. Ama bunun bu Çay Partisi'nin aşırı sağ demagojik şeylerin büyük bir ciddiye alınması gerektiğini Chomsky daha en başından beri söylüyordu. Çünkü mesele mağduriyet alanlarının nasıl istismar edildiğiyle ilgili. Yani Çay Partisi denen sağcıların söylediği şeyler işte evleri ellerinden giden, işleri kaybolan orta sınıf hatta alt orta sınıf insanların gittikçe yoksulluğa kayan insanların mağduriyet, haklı mağduriyet haykırışlarına cevap veriyormuş gibi yapan. Halbuki onlar da başka bir milyoner ve burjuva sınıf çıkarı koruyucusu örgütlenme durumdalar. Ama önemli evet. Olan bu değil tabii ki. Ayrıca Temsilciler Meclisi'ndeki sen okudundu galiba. Yani dolar milyonerlerinin evet. Sayısı ve senatodaki inanılmaz boyutlara ulaşmış. Tabii bunlar lobi, şirket lobileri. bu adamları zengin hale getiriyorlar. Ya da zaten zengin olduğunuz için oraya girebiliyorsunuz. İkisi de evet. Yani daha çok şunun için söylemiştim bunu. Aslında Amerika'nın işte demokratlar kanadı içindeki bir tartışma vardı. Çünkü liberaller bunu ciddiye alınmaması gereken işte 5-10 tane manyak olarak hafife alınmasını. Aslında hafiflenmesini, hafiflenmesini önemsiyorlardı. Sol kanatlarsa senin de dediğin gibi bunun ciddiye alınması gereken yani tehdit olduğunu söylüyorlardı. Tek büyük talihli bir durum varsa ortada Hitler gibi bir demagogun yani karizmatik birinin olmayışı. Yani Sarah Palin'lere evet. falan kaldı iş Allah'tan yani. Yoksa silme götürebilirlerdi. Çok büyük bir mağduriyet var çünkü. Yani milyonlarca insan evsizlerin arasına katıldı. İşsizlik standart bir hal almaya başladı neredeyse. Ve yıllardır da işler gittikçe ve gittikçe kötüye gidiyor. Sosyal devlet diye bir şeyden bahsetmek zaten namümkün Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve gelir dağılımı adaletsizliği inanılmaz boyutlara ulaşmış. Neredeyse Türkiye'yi zorlayacak. Ulaşmış durumda. Evet, burada bizim dikkatle bakabileceğimiz birkaç konu var. Bir tanesi AB-32 meselesi Kaliforniya'da. Kaliforniya'daki demokratların kazanmış olması biraz umut verici. Çünkü çok hayati bir şey var. Kaliforniya eyaleti dışından enerji şirketlerinin zorladığı, paralar bastırdığı, manipüle ettiği bir seçim bu aynı zamanda. Çünkü Chevron... Texaco idi eskiden, şimdi Chevron oldu. Dünyanın, Amerika'nın ve dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Mega şirket deniyor bunlara, satış olarak ilk dörde giriyor. Giren şirketlerden biri mesela. Bu kendi rafinerisinin genişlemesine, liman kullandığı limanlara filan sınır getiren bir mahkeme kararı vardı. Onun kaldırılmasını ve çok yakındaki, sadece yoksullar yaşıyor tabii rafinerilerin civarındaki yerlerde artında. Amerika'da da bütün dünyada olduğu gibi. Orada da tam bir savaş açmış durumda. Yani yoksullara karşı Proposition 23 dedikleri, öneri teklifi dedikleri bir şey var. Yani işte böyle bütün... şehir içinde yaşayan, bu varoşlarda yaşayan insanların sağlığıyla ilgili, hava kalitesiyle ilgili bir şey. Özellikle rafineri ve limanlarda yaşayan insanlar, işte çocukluktan gelen astım ve gittikçe solunum yolları artıyor, o şeyler, solunum yolları hastalıkları. Yani doğrudan doğruya, başka türlü söylersek diyor Rebecca Solnit'in harika bir yazısı vardı aslında. Şirketlerin yoksullara açtığı savaşın en tipik görüntülerinden birisi bu 23 numaralı öneri. Yani şey, Hollywood terimleriyle söylersek, yoksul çocuklarının ciğerlerini dinozorlara yem yapma projesi diyor. Fakat AB-32 diye de bilinen bir başka, askıya alınmış olan... Ama Schwarzenegger'ın belki de hayatta yaptığı en olumlu işlerden biri olarak görülen bir kanun var. O da işte küresel ısınmayı engelleyici. Çünkü başarısı da gösterilmiş. Kaliforniya eyaletinin bütün yaptığı şeyler, istediği de yol açmamış. Önce olmuş. Şimdi o önce olduğu için zaten o diğer eyaletler için ve şirketler için çok büyük tehlike. Onu kaldırmaya çalışıyorlar. Yani yerinden yurdundan olan müthiş seller, felaketler, yangınlar, Kaliforniya yangınları ve türlerin yok oluşu gibi her şeyi yapan, işte bütün mercanların da ağırıp yok olmasına yol açan denizlerdeki şey, bu tuhaf havalar, yükselen okyanuslar ve eriyen buzullar ve buzlar, karlar, değişen habitatlar filan. İşte bununla ilgili bir 2002'de Los Angeles eyaletinde Fran Pavley vermiş. Sonradan senatör olmuş zaten kendisi de bu kadın. Fakat arada durdurmuşlar. Şimdi onun uygulanıp bu uygulamaya geçmesi büyük şirketler için önemli bir yenilgi olacak diye. Onun için acayip paralar dökülmüş başka eyaletlerden de Kaliforniya'ya. oluk oluk para akıtmışlar. Onun sonucunu merak edeceğiz ama ancak etmekteyiz de ancak bu akşama, yani yarın sabah herhalde öğrenip vereceğiz sonucunu. Bir ilginç şey de gene Kaliforniya'da marihuana üzerine bir şeydi. Kaliforniya'da yasağın kaldırılması. En çok tartışılan maddelerden biri buydu zaten. İşte öneri 19, proposition 19 diye geçti. Aslında çok uzun süredir devam eden bu uyuşturucuya karşı savaş üzerinden ne olup ne bittiğinin tartışıldığı bir miktar şeyi hatırlattı bana bu 19 tartışmaları. Çünkü televizyonlarda inanılmaz yoğun bir yer kapladı. Sanki seçim değil, sadece ve sadece bu konunun konuşulduğu bir garip hal. Standart medyanın işte bir şeyleri öne çıkartıp bir şeyleri boğması hali. Ama iyi oldu bu. Çok önemli bir yazı da Harvey Wasserman yazmıştı Common Dreams'de gördüğümüz. Mevzunun aslında ekonomi politikle ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğu ve... Çok net. Yılda 800 bin kişi tutuklanıyormuş Amerika'da. Sadece uyuşturucu bulundurmaktan. Esrar ya da marihuana içmek suçlamasıyla tutuklanan kişi sayısı. 10 milyonlarca Amerikalı'nın içtiği biliniyor ve polis devletinin temel noktası diye nitelendirmiş Harvey Wasserman. Eğer bu yeni hareket şimdi Kaliforniya'da durdurursa, bu yasağı kaldırırsa, o zaman ki yani Kaliforniya'da %10'unu oluşturuyor, %10'dan fazlasını nüfus olarak ülkenin, o zaman bu korkunç seçim sürecindeki birkaç adam gibi gelişmeden biri olacak demiş. İşte bir öbürünün de 23 numaralı kanun olduğunu söylemiştik. AB 32'nin yürürlüğe girmesi ve şeyin de reddedilmesi, işte 23 proposition 23'ün, yani bir proposition 19'un geçmesi, öneri 19'un. Öneri 19 geçemedi. Bu arada, geçemedi mi? Hayır. Çok az farkla kaybetti öneri 19. Ve şey demiş kampanyayı yürütenler. Ya bunun hiçbir önemi yok. Çünkü konunun meşru zeminde tartışılabilmesini sağladık. Önemli olan buydu. 2012'de tekrardan getireceğiz bunu referanduma. Evet, çok önemli. Çünkü burada mesela doğrudan doğruya kar edenler bir kere uyuşturucu kaçakçıları. İki, güvenlik devleti. Üç, büyük şirketler. Çünkü çok daha ucuza maliyet hesabı yapılabilecek pek çok ürünün çok daha pahalıya üretilmesini sağlıyor. Evet. Kenevir üretilmiyor olması. Ha, kenevir tabii dünyanın, bir tek Amerika'da yasak zaten kenevir. Pek çok yerde sağlık için kullanılıyor ve üstelik de çok önemli bir şeyi var. Keten tohumu ve kenevir bitkileri. Şeyi de, nitrojeni, evet, toprakta fikse ediyor, sabitleştiriyor. O yüzden de küresel iklim değişikliği konusunda filan da fevkalade önem taşıyan bir bitki. Ama işte özel hapishane şeyi olduğu için sektörü, yani 2 milyondan fazla insan hapishanede tutuluyor, evet, ve bunlar şeyde çalışıyor. Hapishanelerin özelden kastımızın ne olduğunu tabii açıklamak gerekebilir. Çünkü Türkiye'deki yapıyla çok bağlantılı değil. Orada özel okullar olduğu gibi özel hapishaneler var. Evet, çalıştı. Ya bu iyi olduğu ya da daha şık olduğu, daha güzel olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine Allah düşürmesinlik yerler. Ama orada devlet, devlet falan değil. Devlet devretmiş durumda bütünüyle hapishane işini. Ve o şirketler o zaman tabii ki ne kadar mahpus olursa, tutuklu, hükümlü olursa o kadar memnun kalıyorlar bu işten. O yüzden de çok kar ediyorlar. Ayrıca sayısız avukat, yargıç, yani yargı sektörü de bu işinden pay alıyor. Ayrıca bu özel korumalar, gardiyanlar sektörü ve bir de sokaktaki düpedüz polislerin de işine geliyor. Çünkü bundan, bu sınırsız ve anlamsız tutuklamalardan yararlanıyorlar işte. Arada da birkaç alkol ve tütün bastırıyor. Onlar da bastırıyorlar tabii. Büyük şirket. Aslında yine ortada bir kar mekanizması. Çünkü meşru kılınması ya da yasal kılınması durumunda ortada çok büyük bir piyasadan bahsediyoruz. Sadece eğlendirici, uyuşturucu, her neyse işte malzemeler piyasasından değil, tüm ülkedeki pek çok ürünün bütünüyle dengelerini değiştirecek bir piyasanın oluşması anlamına gelecek bu. Ve hani çeşitli hesaplara göre aslında epey bir milyar dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. Bu işte eğlence için kullanmak dedikleri recreational diye geçiyor onlarda. Nasıl tam çevrilir Türkçe'ye bilmiyorum ama. Rehabilitasyon için, aslında. Rehabilite etmek için kendi kullanılan dışında evet. Birkaç milyar dolarlık bir piyasadan bahsedildiği söyleniyor. Zor işler hakikaten. Ekonomik alanlarda tartışma yürütmek. Ama tabii bir yandan bence asıl buradaki sıkıntı kimin kâr ettiği, kimin zarar ettiği vesaire değil. Polis devleti için inanılmaz güzel bir ortam hazırlıyor olması. Evet. Çünkü yaygın suçlar yakaladığınız sürece ve onları suç ilan ettiğiniz sürece bol polise, bol hapishaneye, bol güvenlik önlemine, bol her şeye ihtiyacınız oluyor. Ve büyük ilaç şirketleri de bundan çok yer ediyor. Çünkü antidepresanlar vesaire. Pek çok şey değeri de olduğu tartışılıyor. Yani bir artık ispatlanmış durumda yani tedavide kullanıldı. En azından kampanya tartışmalarında kullanılan argümanları dinlediniz diyebiliriz. Yani çünkü glokomda falan da kullanılıyor biliyor musun? Evet. Göz hastalığında çok önemli bir şey. Neyse işte sonuçta en çok da politikacılar tabii ki kâr ediyorlar bu işin tartışılması. Yasakların devam etmesini. Peki sen onu öğrendin şey öneri 23 ne olmuş? Daha henüz şey yok. Yoksa onu da söyleyeceğim. Çıkan bir sonuç. Şu an itibariyle çıktı. San Francisco Chronicle'dan veriyoruz. Reddedilmiş. Proposition 23'te. Öneri 23 kabul edilmedi. Günün en iyi haberi olduğunu söyleyebilirim bunun. Bütün bu korkunçluklar arasında. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz Amerika falan diye böyle. Bomba gibi bir, hakikaten bomba gibi haberlerden biriydi. Bunu bütün şimdi yarın Türkiye'de birinci sayfadan göreceğiz değil mi? Öneri 23 reddedildi. Büyük ihtimalle mesela 19'u birinci sayfadan ya da arka sayfadan görebiliriz. Büyük esrar fotoğraflarıyla falan filan. Çünkü bu tip şeyler magazinel geliyor. Ama küresel ısınmayla ilgili olanı pek göremeyiz. Sıkıcı onu geç. 23'ün hiç şansı yok da 19 birkaç gazetede eğlencelik olarak kullanılabilir. Ama son derece. Dünya ne garip yer yahu baksana ne tartışıyorlar diye. Fakat gerçekten önemli bir şey. Kaliforniya ahalisiyle iftihar edebilir dünya bunun bir kısmı vatandaşları. Yani ondan önceki seçimlerde bile vali olarak da Arnold'u seçmiş bir. Ama Arnold'un tam kötü kuralı çıkmadı kabul. Evet. Ama yani hani Arnold'a oy verir miydiniz efendim diye bugünden soruyorum. Hayır diyeceksiniz. Evet. Bu da işin diğer tarafı. Neyse oluyor böyle şeyler. Bu seferki iyi. 3 dakika kaldı. İsterseniz bu kadar hafiflemiş ve yurt dışına çıkmışken Berlusconi'nin bir de seks skandalı vardı ki evet. Memlekete yansıması. Bomba gibi haberlerimizden ilki bu. Bir tane daha olacak onda. Evet, iki tane hakikaten var. Sapı haberini de vereceğiz. Ben aslında Milliyet'ten takip etmeyi tercih ettim. Çünkü en renkli dil Milliyet'teydi bu konuda. Bunga Bunga Silvio'yu sarstı diye birinci sayfadan tabii ki bu haberi görebiliyorsunuz. Önce anlamıyorsunuz çünkü Berlusconi'nin alnına şaplak vururken bir fotoğrafı sadece kafa şeklinde kesilmiş. Yanında da leopar desenli bir iç çamaşırı giymiş olan sadece onun da göğüslerini ve yüzünü görebildiğimiz altta da kek yazan bir kadın fotoğrafı sizi karşılıyor haberde. Nedir diye baktığımızda şu. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 17 yaşındaki faslı eskort kız Kerime Keek'le ya faslı fan olduğunu vurguluyor olmamızın bir anlamı var mı? Hayır yok ama Kerime öyle. Kerime El Mahrug diye de geçiyor bazı başka kaynaklarda. Ben öyle mi? Farklı kaynaklardan izlemeyi. Sizinki faslı kaynak mı? Lakabı ne peki? Işte bir saniye vardı. Kaçırdım. Ya. Ama var bu yani okudum. Senden İlk daha iyi herhalde. Olduğumu itiraf etmelisin. Ruby. Ruby. Evet. Ruby imiş lakabı. Yani Yakut. Öyle mi? Evet. Bu anlama mı geliyor? Hmm. Yakut'um benim diye seviyorlar onu. Valla pek sevildiğini zannetmiyorum. Çünkü seks işçisi olarak çalışmak zorunda olan bir kadından bahsediyoruz. Tabii ki her zaman gibi seks fantezilerimizin odak noktası. Evet. 17 yaşındaymış. 18 değil, altını kalın kalın çizmek lazım herhalde. Kerime Keek'le olan ilişkisinin ayrıntıları, ilişki falan deniyor. para karşılığı yapılan seksi de artık ilişki kapsamına soktuk. Koalisyon hükümetini sarsıyor. Kek 7000 euroya katıldığı davetlerde Berlusconi ile cinsel ilişkiye girmediğini, ancak davetlerin kısa sürede Bunga Bunga Partisi, seks diye parantez açıp tanıtmış bize Bunga Bunga'yı Milliyet, ne dönüştüğünü söylemişti diyor. Benim tek sorunum var bu haberle aslında. Yani daha doğrusu tek sorunu indirgeyerek çok sorunum yokmuş gibi davranacağım. 7000 euro vay dedim. İyi paraymış aslında ya falan filan diye. Üstelik genç yaşta kazanıyor bunu. Yok, ben daha çok hani bu nasıl bir sektör ki, 7000 euro ne ki falan, niye bu kadar pahalı ki gibi şeyler düşünüyordum. Çünkü en nihayetinde hakikaten zorunda kaldığı için para karşılığı seks yapan insanlardan bahsediyoruz. Evet. Sonra Milliyet'in internet sayfasını açtım. Berlusconi escort kıza 700 avro vermiş haberiyle karşılaştım. Şimdi sıfır hatası mı diyeceksiniz? Hayır, sıfır hatası ben yok. Ben öyle düşünmüştüm. Yanlış düşündünüz efendim. Çünkü içine girdiğimiz zaman haberin internet baskısında şu bilgiyle karşılaşıyoruz. Tabii hangisi doğru gerçekten hiçbir fikrim yok ama... Ama Açık Gazete programı sıfır hatayla çalışan bir program zaten. Ya Berlusconi'nin hatası, kaç para verdin açıklasın o zaman, ben ne yapayım diyeceğim işin içinden çıkmak adına. La Repubblica gazetesine verdiği röportajda geçen sevgililer gününde Berlusconi'nin Milano'daki villasında 10 kadınla birlikte bir partiye katıldığını ve karşılığında 7000 avro aldıklarını söylemişti diyor. 10 kişi 7000 avro almışlar. Yani sömürüden bahsediyoruz ya, hani bu kadınlar çalışmak zorunda ve bedenini satmak zorunda kalıyor ya falan filan. Neyse, biz eğlenelim daha salyalı haberler verebilmek dileğiyle. Sonuç olarak böyle bir şey olmuş. Berlusconi'nin pişkinliği kısmına girmeye gerek var mı bilmiyorum. Yok, yani evet, hani evet. Reşit olmayan kaçıncı seks işçileriyle çıkan hikayesi, eşcinsellere mi takılayım falan diye bir de homofobik tarafında kaşımış işin. Çok eğlenceli bir insan Berlusconi. Ve sarstı haberi de doğru değil Milliyet'in. Yok canım, bir şey sarstığı marstığı yok. Tam tersine yükseliyordur herhalde. Şimdi birinci sayfadan bir Politika gazetesinde bu haberi veriyorsan politik de bir yanı varmış gibi vermen gerekiyor ya. Evet. O herhalde oradan sarstı Milliyet'i. Evet, yani artık gazeteleri okumayın çünkü yalan yazıyorlar demiş medya imparatoru Berlusconi. Doğru, adam hem medya imparatoru hem neyse. Ya her şey olabiliyor. Berlusconi durumu başka bir şey. Biz diğer vereceğimizi vaat ettiğimiz haberi de vermeyelim. Onu 9.30'a bırakalım. Peki bence. Tamam. Sonraya bırakalım. Doğrudur. Evet. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Quo Vadis. Quo Vadis, evet. Nereye doğru? Geleceğe bakışlar demişiz, öyle mi? Evet. Beğenmedin mi? Çok şey, edebi olmuş. Biz bundan sonra böyle takılacağız. Yani edepsiz. Edepsiz olsun demek istemiyorum. Edebiyat. Evet. Şimdi bugün şeyi de konuşalım. Yani hakikaten nereye doğru, genel Avrupa'ya doğru başlığını da bırakmamızın sebebi ne? Evet, Kasım 99'dan bu yana yapıyoruz programı, onu bir hatırlatalım. Yani 11 yıl olmuş. O zaman Slovenya'daydım ve Türkiye'ye dönme hazırlığı içerisindeydim. Hiç unutmam, Şerif telefon etmişti. Avi'nin eski alter egolarından biri. Evet, Şerif Erol. Erol, yeni yayın döneminde Kasım 99 bir Avrupa Birliği programı yapalım demişti. Geçen yılda 10. yılını idrak etmiştik hatırlayacaksın, evet. Ama artık adını değiştirmek farz olmuştu hakikaten. Epeydir Avrupa Birliği'nden bahsedemez olmuştuk. Buna koşut olarak da başka coğrafyalardan, başka ilişkilerden bahseder olmuştuk. Dolayısıyla nereye doğru? Hakikaten bu her cenah için geçerli bir soru. Yani hem Avrupa Birliği için, hem Türkiye için, hem Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri için, dünya için belki. Dolayısıyla biraz fütürist bir program olacak. Tabii yere de ineriz ara ara. Evet, ama en fütürist dedim, kurtardın başlığımızı. Geleceğe bakışlar işte. Şimdi şeyi de söylemek istiyorum ben, müsaade edersen bir ufak parantezle, bir ikimizin de bulunduğu... Geleceğim oraya. Oraya geleceğim. Tamam. O çok önemli bir konu. İstersen tamam, şöyle bir Avrupa Birliği nereye doğru diye bir oradan bir girelim. Türkiye ile devam edip ondan sonra, yani bu geride bıraktığımız Avrupa'ya doğrunun istikbalini veya muhtemel istikbalini konuşalım biraz. Dolayısıyla o adını ettiğin konuya da değinmiş olacağız bu çerçevede. Avrupa Birliği hakikaten, yani bu Bob Kagan'ın makalesini hatırlayacaksın. Yaşlanan Avrupa diye epey oluyor. 4-5 yıl önce. Evet. Yani ihtiyarlayan Avrupa. Çok kızmıştı Avrupalılar ve fakat yani böyle bir, burada bir biyolojik bir gidişat var hakikaten. Yani yaşlılar korkar biliyorsun ve Avrupa korkuyor, her şeyden korkuyor. Her anlamda yavaşlıyor, ağırlaşıyor. Avrupa'daki Türkler ve Türk olmayan diğer Müslümanlar artık mesela gelip Türkiye'de çalışmayı yeğliyor. Üst düzey yönetici olarak. Fransa'dan Faslılar, Cezayirliler falan buraya geliyor artık. Fransız olarak geliyorlar tabii ama. Evet, hatta Türkiye, yani Almanya'da filan bulunan kalifiye Türkiyeliler de dönüyorlarmış tabii, artık. Tabii. Öğrendiğimize göre. Böyle bir yani return migration veya return brain drain, yani beyin tersine beyin göçü. Evet. Evet. Bundan veya... fazlasını ifade etmiyor mu Fasların vesaire de geliyor olması? Tabii ki. Çünkü evet, burada kendilerini çok daha rahat ediyorlar. Onun için onun altını çizdim yani. Yoksa Türkiyelilerin Türkiye'ye dönmesi sonuçta doğal. Ama diğerlerinin de buraya evet, geliyor olması hakikaten hı-hı, ilginç. Yani buradaki dinamiğin farkındalar demek bu. Her anlamda dinamiğin farkındalar. Bu minvalde Avrupa Birliği için genişleme, artık yani genişleme politikası şu 1989'dan itibaren, 89-2009 desek yani bu 20 yıllık politikanın artık bir kambur haline geldiğini görüyoruz. Yani Avrupa'nın böyle bir derdi yok. Aksine bunu anlatmak giderek daha zorlaşıyor. Aşırı sağın yükseldiği bir Avrupa. Liberal Avrupa'nın hali hakikaten işler acısı. Danimarka, İsveç, İngiltere, Hollanda'dan bahsediyoruz. Yani Orta Çağ sonrasında Avrupa'da özgür düşünceyi taşıyan ülkeler bunlar. Ve kentler. Bunlar güle oynuyor. Aşırı sağı seçiyor seçimlerde artık. Evet, geçenlerde çok ilginç bir habere rastlamıştık abiyle. Avrupa çapında aslında daha örgütlü hale gelen tekil bir hani ırkçı örgütlenme durumuna doğru gitmesi ihtimalinden de bahsedilen bu Avusturya'daki Özgürlük Partisi, hı-hı, Almanya'da da şubeler açmaya başlayacağını açıkladı. Hı-hı. Ne güzel. Adını sınırsız Avrupa'ya, sınırsız faşizm. Evet. Bunun adına da herhalde bu Faşizm da, International mı diye. Bu da tersine European Faşizm. Tersine Anschluss değil mi? Evet. Yani bu dört ülke, Danimarka, İsveç, İngiltere ve Hollanda, bunlar tabii artık bilimsel çalışma konuları. Yani nasıl bir liberal söylemden tamamen liberal karşıtı bir söyleme doğru kaydılar. Evet, yani, İsveç de son örneklerinden biriydi. İngiltere çok ilginç. Evet. Yani her zaman Katı Avrupa'sında böyle bir damar vardı ama... İngilizleri hatırlarsın, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da nazizme karşı en dik durmuş olan ülke ve bizde hiçbir zaman aşırı sağ olmayacaktır. 1960'larda öyle bir girişim vardı. Adamı derdest etmişlerdi ve çok fazla, yani hakikaten çok kısa zamanda yok olup gitmişti. Adı aklımdan çıktı. Çok, ben de unuttum şimdi. Enteresan bir faşist, uzun boylu bir adamdı, hmm, politikacı. Ama İngiltere'de dahi artık bu damar yavaş yavaş filizleniyor. Buna tabii İsviçre, Macaristan, daha eski Fransa, İtalya, Romanya ve Bulgaristan'ı da ilave ettiğinde Avi'nin dediği gibi bir yani Sosyalist Enternasyonel'in yanında bir Faşist Enternasyonel oluşuyor gibi gözüküyor. Bu fevkalade endişe verici ve tabii Türkiye'nin ilişkileri açısından ve dünyaya kötü örnek olması açısından daha da endişe verici. Siyasi kriter diye bir kavram vardı biliyorsun. Kopenhag siyasi kriteri artık gündemde değil, değil mi? Evet, yani çok konuşmuştuk. İnsan hakları, demokrasinin üstünlüğü, azınlıkların korunması filan. Şimdi bu siyasi kriterin giderek yani Avrupa'nın yakın coğrafyasıyla olan ilişkilerinde çöpe atıldığını görüyoruz. Yani Rusya ile düşüp kalkıyor Almanya mesela sabahtan akşama kadar enerji konusunda. Çünkü enerji akımını en azından enerji tedarik edebilmek için Rusya'ya ihtiyacı var. Tedarik edebilmek için. Dolayısıyla bunun kimsenin siyasi kriterle falan uğraşacak hali yok. Bu kötü yansıyor tabii. Çünkü burada çıkıp ya bunlar daha ulvi, daha hala anlamlı ulvi kavramlardır dediğin zaman millet gülüyor tabii. Yani Avrupa'nın haline bak. Kötü örnek dediğim o. Türkiye'ye bakacak olursak nereye? Quo vadis Türkiye. Çıpasız olmanın tadını çıkarıyor Türkiye aslında şu sıralarda. Bu bir lüks. 1945 ile 2005 arasında yani o 50 yıllık dönemde bir peak durumunda olan Türkiye'nin artık farklı coğrafyalarda sefaret açması, inisiyatif alması falan bütün bunlar çok lezzetli işler. Ama bağımsızlık hoş tabii ama bu yalpalamak anlamına da gelebilir. Yani bağımsızlık ne demek 21. yüzyılın dünyasında? Yani bu başıboş elektrona da dönüşebilirsin. Hatta buna serseri mayın da diyebiliriz. Bu anlamda önümüzde çok önemli bir toplantı var. 19 Kasım'da Lizbon'da NATO toplantısı. Bundan bahsetmiştik daha önceki evet. Programların birinde. Bakalım ne olacak bu İran'la olan ilişkilerin ve yani bu adını ettim çıpasız bir vaziyette dünya denizlerinde seyri sefere çıkmış olan Türkiye'nin bu serencamı nereye gidecek onu göreceğiz. Yani bu toplantı o anlamda çok önemli. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine gelecek olursak yani bu gidişat genel gidişat Avrupa'nın kendi tarafında Türkiye'nin diğer tarafta gidişatı bu ilişkileri nereye götürür? Ortalıkta bir epey zamandır ve bir türlü aşılamayan bir yükten ortaklığa terfi edememiş diyorum ben buna bir ilişki var. Türkiye, Avrupa Birliği'ndeki sıradan politikacının ve sıradan insanın gözünde daha hala bir yük. Daha hala ortaklığa terfi edelim. Yani bir işbirliği yapılabilecek bir ülke konumunda değil. Ve bunun belki en acı örneklerinden bir tanesi de bu birlikte katıldığımız pazartesi. Katıldığımız toplantı. Ya yani orada ben bir toplantıyı hatırlat istersen. Evet, Yeşillerin IFA grubunun aynı zamanda Avrupa'daki Türkiye başlıklı. Başlık iyi ama. Evet, 1-2 Kasım 2010'da yapıldı o toplantı. Birinci günde beraberdik. Ama çok umut verici değildi galiba Avrupa'daki Türkiye. O tabii ki öyle değildi ama ben orada Yeşillerin ki Türkiye'ye çok yakın olan bir siyasi çizgi Yeşiller. Başından beri Türkiye'nin üyeliğini destekleyen bir liberallerle birlikte bir siyasi hareket. Avrupa'da giderek de güçlenen bir siyasi evet. hareket. Ama Türkiye ile de hala bir... organik bir ilişkiye girememiş bir siyasi hareket olarak gördüm. Bir patronizing durumu var. Yani işte eksikleri, zaafları olan bir Türkiye'ye yol yordam göstermek, elinden tutmak. Hami, hafif. Evet, vasi, hami. Yani bir farklı bir vesayet çeşidi. Zira bu toplantıda Türkiye'nin bu dünyanın öve öve bitiremediği kalkınma modelinin nasıl bir çevre düşmanı bir model olduğu söylendiğinde, bunu ben söyledim. Evet, başka bir iki kişi daha dile getirdi. Yeşillerin temsilcisi olan Ellen Flott mu? Evet, o mesela. Şimdi bunlar farklı konular. Bunları başka toplantıda konuşacağız. Evet, enerji başlığı altında konuşacağız öğleden sonra dedi. Sizler ve ürpertici. Bütün yani, özünü kaçırdı gözden bence de. Tamamen tabii. Yani bu burada bir dolayısıyla bu yani yeşillerin Avrupa'da ekoloji politik anlamında yani siyasi ekoloji anlamında söyledikleriyle burada söyledikleri arasında hiçbir ilişki yok. Yani burada tamamen o çevre karşıtı kalkınma modelini destekleyen bir yapı içerisindeler. Bu muazzam bir tezat tabii. Yani bu işte ortaklığa terfi edememiş bir ilişkinin en uç örneği belki ki bu çok vahim tabii. Evet, bunu tabii şeyle de birleştirmemiz mümkün. Türkiye tarafında da işte Başbakan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan, aynı zamanda Çevre Bakanı bir şey edasıyla konuşuyorlar. Tamamen işte bir büyüme, kalkınma modeli üzerinde bütün her şey. Yani Ilısu Barajı içinde hidroelektrik santraller de nükleer santraller, 3. köprü, Karadeniz Otoyolu, İzmir Otoyolu, İstanbul-İzmir, 3. havalimanı açılacağı, Alyanoy konusu. Kentteki saldırılar, tarlabaşı. Evet, onlar Ulu Kule, mutenalaştırma projeleri. Evet. Ve bütün bu altın, alüminyum madenleri ve işte suya erişim hakkını da tamamen 71 ülkeye mesela şey koydu. Su erişimi hakkını kabul eden Birleşmiş Milletler'de rezerv koyan, hayır diyemiyor ama evet de diyemiyor. 71 ülkeden biri de Türkiye'ydi. Şimdi bu bütün bunlar bakıldığı zaman tuhaf bir dejavü vaziyeti olduğunu söyleyebiliriz. 1820'lere gittik değil mi? Evet. Son hatırladıklarım da Demirel, Barajlar Kralı, Büyük Türkiye, bir de Özal'ın işte koyu bir neoliberalizmle benim memurum işini bilir filan üslubuyla her şeyin bir meta olduğu anlayışı. Bu bir tarafta dejavü, öbür tarafta da Avrupa'da da 1930'lar Avrupa'sını faşizmin yükselişini gösteren bir hareket. Dejavüsü var. İki dejavü arasında ezilip gittik yani. Şimdi bu değişir mi diye soruyorum. Yani bu Avrupa Birliği-Türkiye ilişkisi daha olumlu bir ilişki haline döner mi? Yani bu ilişki içerisinde Türkiye yükten ortaklığa terfi eder mi? Yani yük olmaktan bir ortak olmaya geçer mi? Çünkü Türkiye'nin bu demin adına saydığın nedenlerden ötürü bir aşırı bir özgüveni de var. Yani Türkiye'de bir Avrupa Birliği'ne filan ihtiyacımız yok havası var. Ben Avrupa tarafında demin söylediklerimize rağmen bir kıpırdanma görüyorum. Özellikle Anglo-Sakson Avrupa'da. İngiltere zaten Türkiye'nin ortaklığına veya Türkiye ile birlikte hareket etmeye çoktan razı. İlişkileri ikili zeminde götüren bir ülke. Esas Almanya ve belki Fransa. Şimdi Fransa'da 1,5 yıl kaldı. 1,5 yıl sonra Sarkozy siyasi tarihin çöplüğüne gidiyor büyük ihtimalle. Son gelen haberler o yönde. Bütün yapılan sondajlar karşısına hangi sosyalist lider çıkarsa çıksın, yani Martin Aubry, şimdiki birinci sekreteri Sosyalist Parti'nin, veya şimdiki IMF, Dünya Uluslararası Para Fonu Başkanı Dominic Strauss-Kahn, kim hangisi çıkarsa çıksın, fena halde bir hezimete uğruyor Sarkozy seçimlerde Mayıs 2012'de, yani 1,5 yılımız kaldı. Ama esas Almanya'da değişiklik var. Bu Tilo Sarrazin'e verilen tepki ilginç, dikkate şayan. Yani reddetti Almanya aslında. Bir tabii de Tilo Sarrazin'i de hatırlatalım istersen. Tilo Sarrazin yakın dostumuz. Evet. Sarrazin zaten herhalde Arap kökenli ki öyle geliyor adı Sarrazin yani. Evet. Mağribi. Evet, yani Endülüs. Öyle bir kökü var adamın. Almanya Almanlarındır diyor. Evet. Veya Almanlaşanlarındır diyor kabaca. Ve kitabı da 800 bin yani 1 milyona yakın satarak da ürkütücüydü. Ama iyi de burada da şey satıyor, Hitler satıyordu o kadar. Evet. Allah. Mein Kampf, evet yani. Kavga. Ama şimdi tepkilerin de önemli olduğunu söylüyorsun. Gerçekten de ciddi bir tabii karşı çıkış oldu. Tabii. Şey, nükleer meselesinde de çok beklenmedik bir şey oldu, evet. Merkel'e yani. Bu nükleer şeyin uzatılması, geriye atılması yasaklarının bayağı yüz binlerce insan sokaklardaydı yani. Şimdi bu Türkiye ile olan ilişkilerine baktığında Avrupa Birliği'nin durumu ortada. Yani Yunanistan'ın hamisi durumuna gelmiş olmaktan son derece rahatsız bir Almanya var. Ve bir takım tuhaf şeyler de oluyor Merkel'e. Bir bombalı paket mi ne yollanmış, evet. Yunanistan'dan böyle tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Almanlara Yunanlılardan, Yunanlılara da Almanlardan bahsetmemek gerekiyor bugünlerde. Böyle bir çerçevede Türkiye'nin paradoksal olarak bu demin adını ettiğimiz çevre düşmanı kalkınma modeli sonucunda ortaya çıkan iktisadi gücüne farklı bakan bir Almanya'dan bahsetmek mümkün. Evet. Yani bu Türkiye sonuç itibariyle o kadar da fakir bir yer değilmiş diyen bir Almanya var. Çok ilginç bir paradoks bu. Mesela burada bu çevre faslı açıldı. Bu Türkiye'nin önünde muazzam bir nimet, biliyorsun, müzakerelerde son açılan fasıl. Ama ki çevre faslını amiyane tabiriyle takan, ipleyen yok burada. Ve bunlar arasında, yani çevre faslının uygulanmamasını isteyen şirketler arasında Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketleri de var muhtemelen, en azından. Çünkü Türkiye, yani acquis communautaire denilen, yani çevre mevzuatı veya müktesebatı o kadar ağır bir müktesebat ki, yani bunu Türkiye'nin perspektifi olmayan, yolun ucunu veya tünelin ucunu göremeyen, yolun nereye vardığını göremeyen bir Türkiye'nin uygulaması, biliyorsun, mümkün değil. Yani, ve ben farz ediyorum ki bir Türkiye'deki sanayi, ki yani bir takım sesler de çıkıyor zaten, sanayi özellikle bu atık yönetimi, sanayi atığı yönetimi konularında çevre faslının vecibelerini yerine getirmekte son derece çekingen davranacaktır. Şunu söylemek istiyorum. Burada ekonomiler artık bütünleşmiş durumda. Yani Türkiye'nin ekonomisiyle Avrupa Birliği'nin ekonomisi, bunlar iki farklı şey değil. Ulaştırma kotaları için de aynı şeyi söylemek mümkün. Burada Avrupa'ya ihracat yapan pek çok şirket var. Bu şirketlere, yani Türk hukuku, Türk iş hukuku çerçevesinde Türk şirketi tabii ki denir ve denmeli, ama bunların arkasında envai çeşit sermaye var. Yani dolayısıyla burada ulaştırma kotasından zarar gören şirketler Türk menşeli şirketler, ama onların arkasında ne bileyim belki Alman sermayesi vardır, Fransız sermayesi vardır, Belçika sermayesi vardır. Dolayısıyla burada bir farklı bir bakışa doğru gidiliyor gibime geliyor. Heyetlerin ardı arkası kesilmiyor. Çok önemli. Sadece siyasi heyetler değil, ekonomik heyetler de geliyor Almanya'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden. Ve bir anlamda yani Türkiye'nin bu işleri kendi başına yapan, çoğu bazen doğru yapan, bazen de yanlış yapan, yani çevre konusunda özellikle, Türkiye'nin o kadar da yabana atılır bir ülke olmadığı kanaati yavaş yavaş oturmaya başlıyor gibime geliyor. Bunun zaten siyasete yansımaları da var. Bu aşamalı üyelik veya aşamalı bütünleşme gibi kavramlar konuşuluyor. Bunun Avrupa Parlamentosu'nda bir aksi yaşandı. Yani bir yansıması yaşandı. Sosyalist ve demokratlar bunu gündeme taşıdılar. Yani belli konularda Türkiye ile aşamalı olarak partnership, ortaklığa gidelim deniyor. Tabii bunun resmi yollardan yapılması Kıbrıs meselesi hallolmadıkça mümkün değil. Kıbrıs meselesinin hallolmasını bekliyor muyuz? Hayır, yakın öyle bir gelecek? Beklentimiz yok. Dolayısıyla ad hoc, yani evet, duruma göre belli konularda bir diyalog altyapısı oluşturulabilir. Kafkaslarla ilgili, Balkanlarla, Orta Doğu ile ilgili. Avrupa'da ki hava aşağı yukarı bu, bütün olumsuzluğuna rağmen. Ama Türkiye'de bunun bir karşılığı yok. Yani Türkiye'de şimdilik bir hareket yok. Yani bu arayol arayışlarına, yani kötü giden müzakerelere, kötü giden ilişkilere bir karşılık, bir üçüncü bir yol arayışı yok. Retoriğin dozu hala çok yüksek. Özellikle de Kıbrıs konusunda, dediğim gibi. Ben burada bir tehlike görüyorum. Yani bu çıpasız geminin, kocaman da bir gemi yani. Belki transatlantik değil Türkiye ama küçük bir kayık da değil. Burada bir tehlike, gördüğüm tehlike de şu. Yani bu yani Türkiye'de aynı Avrupa gibi istediğini yapan bir ülke konumuna gelmekten en azından çekinmiyor şimdilik. Ve bölgesindeki cevvaliyeti ve malumat furuşluğu diyelim hatta. Çünkü her tarafa el atıyor. Biz oraları biliriz diye ortalıkta dolaşan bir hariciye var. Ama buna rağmen son derece real politik, politikçi diyelim, bir bölgesel politikası var. Mesela, evet, bu doğru. Bir örneği bugün bu. Belki inşallah idam edilecek olan, inşallah başına öyle bir şey gelmez kadıncağızın, bu Sakine Aştiyani, evet, meselesi. Türkiye'den güya bir işte telefon diplomasisi sürdürüldüğü haberleri geliyor ama ben hiçbir zaman başbakanın veya herhangi başka bir yetkilinin, Dışişleri Bakanı'nın çıkıp bu konuda bir laf ettiğini duymadım. Yani bu ilişkileri, dolayısıyla burada bir tuhaf bir bir real politik, evet, hatta bir dışı tüccar devlet gidişatı görüyorum. Bunun da ben de bir ufacık örneğini ekleyeyim müsaade edersen. O da tam da bu çevre konusunda, işte bu şeyden, hidroelektrik santralleri konusunda hükümete yetkiyi aktaran bu sit alanı ilan etmesi meselesi var. Orada mesela çok önemli bir şey söyledi. Çevre Bakanı söyledi üstelik. Yani bu Avrupa ile yapılan çevre faslına uygundur bunun yapılması. Şimdi falan oraya gelecektim. Öyle mi? Ya bir de yani bu çıpasızlığın, bu ilkesizliğin diyelim adına, yani bu etik dışı, evet. Tamamen ilkesizlik. Yani bu vahşi kapitalizm. 1820, evet, dediğim o. Evet. Yani bir yani o Spinhamland'dan bu yana gelen süreçten bahsediyorum. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Ve burada o çıpasızlığın tadı çıkarılıyor aslında. Ve AB uyumu meselesi ulu orta zikrediliyor. Hakikaten bu akıllara ziyan bir durum. Yani son örnek bu, işte adını ettiğin ve üstünde iki kelam etmek istediğim bu HES polemiği ve hükümetin resmen saldırısı. Yani evet, burada bir ya her anlamda bir yani bir ilkesizlik hakim. Avrupa Birliği normlarında okudum, tekrar bir dersimi çalıştım yani ne var diye. Çünkü dedikleri tamamen gayri, yani doğru değil. Doğru değil, hayır. Abi bir kere böyle bir şu bakanlık yapsın, bu bakanlık yapsın demiyor ama genelde tabii çevre bakanlıkları yapıyor bu işi. Yani özel koruma alanları, special protected areas diye bir kavram var Avrupa'da ve bu alanlardan Çevre ve Orman Bakanlıkları sorumlu. Ama Tarım ve Kültür Bakanlıkları da kompetan merci, uygulama ve infaz konusunda özellikle. Bu tarama raporunun 26 sayfalık tarama raporunun 13. sayfasında yazıyor. 22 Haziran 2007 tarihli çevre konusundaki tarama raporu. Bunun dışında tabii çevresel etki değerlendirme, stratejik çevre etki değerlendirme gibi kavramlar işte Türk çevre hukukuna dahil edilmesi, işte yabani kuşlar direktifi, şu bu, dünya kadar bu konuda yönerge direktif var. Ama yani oradan al buraya ver, sen yap, işte Avrupa Birliği uyumu budur, böyle bir bu büyük bir aldatmaca, böyle evet. Bir şey yok. Kültür mirası alanlarına gelince Avrupa Birliği'nde bir ortak bu konuda ortak bir müktesebat yok. Yani her ülke ama ne var, bu UNESCO'nun tabii kültür mirası merkezinin tayin ettiği alanlar var. Avrupa Birliği'ndeki kültür mirası alanları da buna dahil. Ama bunun dışında Avrupa'da ve komisyonun o bürokrasisinden çok daha etkin, bana soracak olursan, bir Europark Federation diye bir şey var. Bu bir sivil toplum kuruluşu. Merkezi Almanya, Regensburg'da. Bu europark.org, yani europark.org 440 tane organizasyonu bir araya getiriyor. Avrupa'da 35 ülke ve muazzam bir STK bu. Çok güçlü. Yani bu kadar organizasyonu bir araya getirmesi bile başlı başına bir şey. Ve Brüksel'de çok ciddi bir lobi gücüne sahip. Türkiye'den bu Europark Federasyon'da bir tane dahi sivil toplum kuruluşu yok. Yok. Avrupark diyebiliriz yani bunu. Evet, yani resmi adı europark.org sitesi var, muhteşem. Yani Türkiye'den bir de bu tip yönlen, yani bu bir, aynı zamanda da bir çağrı tabii bu ikizderecilere, yani işte o derelerin kardeşliği platformu ve diğerlerine, bu illaki böyle bir yapının içerisine girmek gerekiyor. O zaman şöyle bitirebiliriz, yani Avrupark'a doğru. Avrupark'a. Şimdi bir şeye dikkat ettim. Hiç bahsetmediğim, son zamanlarda hiç bahsetmediğimiz kadar Avrupa'dan bahsettik. Evet. Ama bu bir kapanıştı. Yani programın adını aslında nereye doğru yapsak daha hoşuma gidecek. Evet. Herhalde pek çok farklı coğrafyadan bahsedeceğiz. Etraf, madem artık Avrupa'ya, Avrupa'nın dışında başka yerlere de doğru yol alıyor gemi, biz de oralardan mümkün olduğu kadar söz edelim diyorum. Mesela yeni dostlarımız var, Suriye gibi. Ne oluyor Suriye'de? Evet. Kim Suriye? Hiç kimsenin haberi yok. Yani Suriye ile dost olduk diye bir devlet ağzı var ortada. Bir stratejik konsey var. Ne olduğu belli değil. Yani orada ne yapıyor? Suriye'nin içinde ne oluyor? Ne bitiyor? Suriye sonuç itibariyle otoriter, berbat bir yer yani. Hanedan yönetiminde. Ha, yani bu böyle çok da övünülecek bir ilişki değil. O yüzden bu Sakine Aştiyani'nin, yani inşallah bugün bir terslik olmaz. Evet, zina suçundan recm edilecekti, sonradan da idama dönüştürüldü. Yani sıtma, ölümü gösterip sıtmaya razı edildi. Evet. O bile değil yani. Şöyle 40 katır mı 40 satır mı durumu var. Yani bu tip, yani Türkiye'nin bu prensipsizliğinin ve ilkesizliğinin, yani dış politikadaki özellikle ve içeride tabii, yani çevre, doğa, kültür koruma, kent koruma konusundaki bütün bu ilkesizliğin herhalde bedeli olacaktır. Yani bu bir yere, nereye götürür? Daha fazla tüketime götürür. Ama karşımızda bir etik sorun olarak hem bu, yani hem çevreyle olan, yani içerideki çevreyle olan ilişki, hem mücavir coğrafyayla olan ilişkide öyle pek de övünülecek bir konuma götürmez. Evet, ve mücadelesini de sürdürmek gerekiyor. Ve burada evet. Avrupa'dan da, yani Avrupa'nın aşırı sağından da esinlenmemek lazım. Evet. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Hayırlı olsun. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. John Barry'den dinledik. John Barry ve orkestrasından Midnight Cowboy, yani Gece Yarısı Kovboy ya da Asfalt Kovboy filminin müziği idi bu. Müziğinden bir seçmeydi. John Barry, asıl adı John Barry Prendergast, 1933'te İngiltere'de doğmuş, York şehrinde. Ve pek çok Oscar ödülü de var filmler, film müzikleri için. James Bond filmlerinde de çok sayıda müzik yaptı ama biz James Bond filmi müziklerinden değil, Midnight Cowboy adlı filmin müziğini seçtik size dinletmek için. Onun doğum günü 33 bugün. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Şimdi bir tuhaf haberimiz daha var. Onu da verelim. Asrın 100 yılın sapı, 7 kilit vuruldu diye bir haber var Radikal Gazetesi'nde. Aslında hani bildiğimiz standart işte medyatik haberlerden biri. İşte 100 yılın tecavüzcüsü falan gibi garip isimler de alınan. Evet. Ve aslında ağır sarsmış olan olaylardan birisiydi. Avusturya'da hem kızına hem diye devam eden bir tecavüz zinciri. Kızına ve çocuklarına. Kızının çocuklarına galiba. Kendi çocuklarına. Kızından olma, çocuklarına da tecavüz etti. Sen o sırada asker değildin galiba. Evet. Korkunç. Ben Posta Gazetesi'nden takip ediyordum sadece. O da 3-5 gün arayla. O yüzden çok emin değilim tam ne olmuştu. Evet. Kendisinin şey, en güzel tarafı, o haberin en hoş tarafı neydi biliyor musun? Konu komşu nükleer şey yapmış, sığınak yapmış. Hı hı. Atom bombasına karşı hiç kimseyi sokmuyor ama besbelli ki karısının haberi var bütün olup bitenlerden. Kızım evden kaçtı, bir daha da gelmedi filan diyor. Sonra da ondan doğan çocuklarıyla beraber 24 yıl boyunca tecavüz edip 7 çocuk sahibi oluyor öz kızı Elizabeth'ten. Böyle bir hikayeydi ve en hoş tarafı da adamın bulunduğu şehirde, Avusturya'da, yılın aile babası seçilmiş olmasıydı. O da işin ironisiydi. Ulan hepsi herhalde haberi hem daha sarsıcı hem daha kırıcı, şok edici hale getiren ögelerdi. Artık ceza aldı ve zaten işte tutuklu, hapis. Benim anlamadığım aslında bir Bild gazetesi niye röportaj yapıyor bu adamla? Hani bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken, ondan duymamız gereken bir şey var mı hakikaten? Burasını anlamadım. Yani reyting kısmı ve ilgi çekeceğinin garanti, pornografik garantisi dışında niye bildiğimizi bunları bilmiyorum. Ama işte Türkiye'de de gazetelere tabii taşındı bu haber Bild'den. 100 yılın sapığına 7 kilit vuruldu diyor. Sapık babanın hücresine 7 ayrı kilitli bölümden girilebiliyormuş. Ha, bir de benim keşfettiğim bir şey vardı. Kuvvetli bir Nazi yakınlığı geçmişte varmış kendisinin. Bu da çok şaşırtıcı değil. Değil, hayır. Yani. Ama ben bunu araştırıp böyle bir şey var mı diye bakmış ve bulmuştum yani. Peki, vermişler. Vermişler haberi. İşte 7 kilit varmış, güvenlik kontrolleri varmış, hücresi 11,5 metrekareymiş. Karısını seviyormuş. Mektuplar yazmış karısına, karısı cevap vermemiş ama hala yani hakikaten. Aile babası. Bu haberi niye yapmışlar? Yani niye yetkililer izin vermiş böyle bir röportaja? Böyle bir röportaj niye yapılmış falan? Onları zaten geçiyoruz. İşte umudu da hapisten sağ çıkmakmış, sonra da karısını krallar gibi yaşatacağımın Almancası olan bir şeyler söylemiş. Evet ama müebbet hapise mahkum olmadı mı? Bildiğim kadarıyla öyle ama fikrim yok. Belli olmaz. Haber ardından şöyle devam ediyor. Rahşan affının Almancası ne? Rahşan, bilmiyorum. Bulunduğu hapishanede biber ve domates yetiştiren Fritz'in en büyük şikayeti ise yalnızlık. Çünkü güvenlik nedeniyle diğer mahkumlarla görüşmesi yasak. Ardından ara başlık. Öcalan'ın hücresi 7 metrekare. Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinde kaldığı 7 metrekarelik hücresinde ranzalı yatak, çalışma masası, radyo, tuvalet, banyo, sandalye, gökyüzünü gören havalandırma penceresi ve havalandırma bahçesine açılan bir kapı bulunuyor. Ve haber bitti. yani bu yazan Alman arkadaşın ya aşırı çalıştırılmak ve fazla emek sömürüsünden hakikaten... İki gün izin verin, yatsın gitsin, günah. Yok öyle bir durum değilse Yani hakikaten editoryal bir tercihse daha büyük bir günah ve hatta ayıp o zaman. Yani ne alakası var şimdi bunun Abdullah Öcalan'la? Almancasını bilmiyoruz. Bilmiyorum ama Fransızca söyleyeyim. Kel alaka. Valla bir garip bir haber işte radikalden böyle. Fritzl'ın sapık olduğu, 100 yılın bilmem nesi olduğu ve ailesiyle ilişkileri, altında da Abdullah Öcalan'ın hücre bilgileri adlı haber. Neyse bunu geçelim. Geçelim ve gelelim YouTube meselesine. Ha evet, YouTube yine kapandı. Benim bilgisayarımda vallahi hiç açılmamıştı, o yüzden bir sıkıntı yok benim açımdan. YouTube yine yasaklanmış. Bu sefer de Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen, hala görüntülerin yer aldığı video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesi kararını almış. Deniz Baykal'ın görüntüleri diye geçen şeyin ne olduğunu biliyoruz işte. Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen, ne, bilmiyor muyuz, böyle bir görüntüler vardı. Evet ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ha, görmedik hiç tabii ama arkadaş anlattı bana. İşte aslında müstehcenlik mi? Hayır, yok. Evet. Ne olduğunu bilmiyoruz ama ya hoş değil tabii kısmıyla geçiyoruz. Yani çünkü yayıldıktan sonra bu YouTube'un mesela niye yasaklanmasına sebep oluyor falan. Neyse. Böyle Türkiye'nin garip yasaları, dün de söylemiştik. YouTube'un bu şekilde yok videolar kalktı indi bilmem neyle açılmasının hiçbir anlamı yok. Sansürcü olmaya peki, devam ediyor Türkiye şey yasaları. Soracağım ben. Buyurun. Şimdi Atatürk'e hakaretten dolayı 2,5 yıla yakın bir süre kapalı kalmıştı. Evet. Bu sosyal paylaşım sitesi, video paylaşım sitesi YouTube. Peki burada Deniz Baykal'a mı hakaret var? Özel hayatın gizliliğini ihlal olduğunu tahmin ediyorum. Bakayım var mı bu konuda bilgi, ya Atatürk'ün kurduğu partinin sondan bir önceki genel başkanı olması gibi bir bağlantı mı var arada? Hayır hayır, hiç alakası yok. Tamamıyla özel hayatı gizliliğe ihlal. Yani Atatürk'e hakaretle bağıntılı değil. Herhalde ondan dolayı oldu diye düşünüyorum ama hani özel hayatın gizliliğini ihlal dediğimiz şeye dahil mi? Dahilse YouTube'u niye kapatıyorsunuz arkadaşım? Adlı sorunun hala cevabı var mı? Bunlar belli değil. Çünkü mesela hani senin hayatınla ilgili herhangi bir hakaret olduğunda böyle mi oluyor dersen, hayır tabii ki olmuyor. Falan filan. Ya hem bir eşitlik sıkıntısı, hem bir sansür sıkıntısı, hem devlet mi egemendir neleri bileceğimize adlı tartışmaya devletin verdiği cevabın sıkıntısı falan. Böyle sıkıcı bir durum. Şimdi Deniz Baykal'a yüklenmenin herhalde bir anlamı yok. Çünkü evet. Yani Deniz Baykal yasalardan doğan hakkını arıyor. Burada değişmesi gereken şey yasalar. Şüphesiz. Bir şey var. Ama Deniz Baykal değil ama CHP yüklenecek bir şey varmış gibi geliyor bana bugün haberleri arasında. Kurultay olmayacakmış. Seçimden sonraymış inşallahmış. En son hatırlayacaksınız. Başsavcı ya sizin bir tüzük değişikliği vardı. Ayıptır sorması, haberiniz var mı dediydi. Ardından da yok yok neyse yahu ne alakası var, çok da önemli değil, siz kafanıza göre takılın gelmişti Yargıtay'dan. En sonunda zaten CHP evet evet biz kafamıza göre takılalım dedi. Bu süreçte kurultay düşünülmemektedir diye. Düşünüp düşünmeme hakkı var mı? Tüzüğü uygulamıyorlar falan. Neyse böyle. Efendiler. Bu süreçte kurultay düşünülmemektedir. Böyle söyleseydi çok daha tatmin edici ve çok daha rahatlatıcı bir konuşma yapmış olurdu. Bu süreçte dediği kabul edilen tüzüğün, genel kurulda kabul edilen tüzüğün uygulanmıyor olması sebebiyle zorunlu olarak bir kurultaya gidilmesi gereği. Ama bu zorunluluk işte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ikinci müdahalesiyle, ki o nasıl oldu hakikaten çok fazla bilgi yok, İşte tekrardan durmuş oldu seçimlerden sonra. İyi yani, diyecek çok fazla bir şey yok. Bu arada bunu haber verip yok, geçelim var, herhalde. Bir de var tabii de demeyeyim dedim. Güzel bir şey daha söyleyeceğim. İyi tarafı da var. Sular duruldu diyor. Hangi NTV'nin sular? NTV'nin haberinde. Sular karışmış şeyde, Halk Partisi'nde, ama şimdi durulmuş o karışan sular. Kurultaysız çözümde uzlaştılar. Önder Sav ikna oldu. Kılıçdaroğlu'yla Sav dün grupta göz göze gelmediler. Günün en önemli siyasi haberini okuyorum dünyanın. Yani. Göz göze. Gece yarısı varılan uzlaşmayla birlikte bugünkü parti meclisinde büyük olasılıkla Kılıçdaroğlu'nun savı örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı ataması bekleniyormuş. Benim anlayamadığım hani parti içinde ciddi bir tartışma olduğu ve gruplaşma olduğunu düşünmek için çok fazla emare var ortada. Bunu çözmek üzere kurultayı kullanmak yerine niye işi sürüncemede bırakıp iyice içeride kanserojen bir oluşmasına sebep olmak istedikleri ama neyse bu benim politik kafa, onlarınki başka evet, politik geçelim. Kafa. Onu geçelim ve benim günün en ilginç haberlerinden biri de Radikal'de, aslında onu atlamadan kapatmayalım. Bu Kıbrıs davasını evet. Konuşuyorduk ya Cengiz Aktar'la, çözüleceği konusunda ikimizin de bir ümidi yoktu ama ilginç bir gelişme var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rumlara ait taşınmazlarla ilgili çıkmış ve çıkabilecek cezaları bu mülkleri kullananlara kesebilir diyor. Oldukça ilginç değil mi? Yani gayet aslında olması gereken diyebileceğimiz şey değil mi? Yani hı. Çünkü bir malın üstünde oturuyorsanız ve bunun gayet yağma olduğunun farkındaysanız bunun bedeli olması lazım. Ama benim daha çok anlayamadığım şey şu. Bu yağmada şöyle bir boyut da var. Yani bütün mahalleyi ele geçiren bir mafya örgütlenmesi ve bunun uzun süredir devam edeceğine dair de gayet net bir durum var diyelim. Hiç alakası yok olayla ama işte teşbihte hata olmaz biliyoruz. Böyle bir örgütlenmenin bana verdiği evle ilgili tabii ki bana ceza verilmesi normal. Çünkü üzerine bir de artık burada tapuyu ben veririm, al sana tapu diye bana tapu da veriyor. Bu tapuyu veren de bir miktar suçlu sayılmalı mı? Yani hani 50-50 kırışalım. Bence evi alan suçlu ve hakikaten de cezalandırılmalı. Ama evi veren de suçlu çünkü ona tapu mapu kesiyor. Bayağı belge hazırlıyor falan filan. Şimdi bu meseleyi sen iyi kavrayamamışsın. Sen bunu bir haklar ve hukuk meselesi olarak görüyorsun. Oysa değil haberin mi? Detayına baktığın zaman öyle olmadı. Pek de öyle olmadı söylenebilir. Bu bir çözüm arayışıymış. Ha. Ama ne için? Finansman. Aynen öyle diyor. Yani 19 dava açılmış KKTC'deki tazmin komisyonunu tanımadan önce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tanımadan önce açılmış 19 dava için Türkiye'yi 15 milyon avro tazminata mahkum etmesiyle, şimdi KKTC'de bir taşınmaz mal komisyonu kurulmuş, kamulaştırma kararları çerçevesinde ortaya çıkacak yeni cezaların karşılanması için finansman arayışı. Bu bir çeşit iktisadi bir borsada düşün kendini. Finansmana ihtiyacın var. Yatırım yapacaksın. Onun değerlendirilmesi bu. Sen hala ceza filan zannediyorsun. Nereden bulacağız finansı diyor Türkiye. Mevzu bir finans kapital sıkıntısı yani. Evet. Aynen öyle. Ve finansman arayışına giren Türkiye ve KKTC. Haberde aynen böyle yazıyor Radikal'deki. Faturayı Rum mülklerinde oturan Kıbrıslılara kesebilir. Düşük faizli ya da faizsiz kredi sağlanması gibi yöntemler üzerinde duruluyormuş. Bayağı bir iktisadi sorun arayışı. Yatırım olarak bakılıyor anlaşılan. Yani bir mülkiyet hakkının... Mülkiyet hakkının işte oralardan kaçmak zorunda kalan insanların hani evlerini başkalarına peşkeş çekmiş olmanın ahlaki sıkıntısı falan bunlar. Yok öyle şey. Hukuki yok. Ve ahlaki bir şey yani yok. Şunu çünkü finans koymak arayın. Gerekiyor. Güney tarafında da oradan kaçan Müslümanların, Türklerin evlerinde şu anda evet Rumlar oturuyorlar ama mesela Kıbrıs Türklerinin evet. Öyle bir durumdan bahsetmek mümkün değil. Yani tapu verelim buyurun sizin olsun gibi bir şey yapmadı Güney tarafı. Çünkü eninde sonunda bu işin hukuka dayanacağını ve fena halde can sıkıcı bir hukuki süreç üreteceğini biliyordu. Kuzeydeki Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin bundan haberi yok muydu? Yani olmaması imkansız herhalde. Sen ama hala hukuk, hak yani ve eşitlikten bu konuda biraz odunum hakikaten yani. Kabul ediyorum. Estağfurullah da ben seni son bir cümleyle de aydınlatayım. Yani meselenin hukukla ve benzeri şeylerle ilgisi olmadığını gösteriyor bu paragrafın son satırları. 35 davadan 20'si için Türkiye'ye yaklaşık 20 milyon avro fatura çıkartmış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ahim'in mülkiyet sorununu çözmesi için taşınmaz mal komisyonuna havale ettiği kuzeydeki Rum mülkleri KKTC'nin %76'ını oluşturuyormuş zaten. Hı hı. Bu da hangi yolla çözülürse çözülsün Türkiye'nin ve KKTC'nin önüne çok büyük bir fatura çıkarıyormuş. Mesele fatura meselesi. Anlatabildim mi abi? Ya faturayı çıkardıktan sonra zaten devamıyla ilgili çok konuşacak bir şey herhalde kalmıyor. Kalmıyor, evet. Ya bu iş nasıl olduydu da olduydu falana girmeyelim, kimsenin morali bozulmasın. Şimdi akşam akşam sabah sabah, evet, her ne zaman dinliyorsanız. Bir haberde Türk ve Tuğlu'nun vekilliğe dönüşüne, milletvekiline dönüşüne vize yok diye bir haber var. Milletvekiller aslında ve anayasanın değişmesiyle birlikte milletvekili olduklarının altı kalın kalın çizildi. Ama biliyorsunuz vize uygulaması var. Bu hakikaten Alman vizesinden falan çok farklı vize değil. Yani eşit mi? Değil. Niye normal mi? Niye Almanlara ayırdı diyorsun başka ülkelerin? Avusturya diyelim, Yunanistan diyelim, İtalya diyelim. Evet. Avrupa Birliği kapılarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çektiği bu garip yasa dışı, ahlak dışı vize uygulamasından bahsediyorum. Benzer bir vize yok bence. O yüzden cuk oturmuş Radikal'in manşeti. Türk ve Tuğlu'nun vekili dönüşüne vize yok. Yok diye, evet. Ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin yetkisizlik kararı vermiş. Ben ilk defa duyuyorum. Meclisten de bir yetkisizlik kararı. Bu hukuki bir terimdi. Görevsizlik ve yetkisizlik kararı. Bunlar her zaman hukukta var. Peki sen meclis başkanı olsan ve Tuğluk'la Türk'ün girmesini istemiyor olsan meclise, bunu açıktan söyleyip evet böyle istiyoruz, böyle olacak deme sorumluluğunu alır mıydın üstüne? Şöyle bir sürecin içinde. Hani bir yandan barıştan bahset, bir yandan normalleşmeden bahset. Abi, bir yandan... Bütün bunlar spekülasyon. Meclise girmeyi düşünmüyorum, başkanlığını da. Öyle mi? AKP'den milletvekilliği adaylığı geldi. Neyse hadi sonraya bırakayım. Şaka bunlar bu arada. Şimdi ondan sonra ciddiye midye alınmasınlar lütfen. Çok tehlikeli olur. Hayır, düşünmüyorum hiç. Bir kez daha açıklayayım. Fakat yetkisizlik kararını da meclis başkanlığından ilk defa duyduğumu itiraf edeyim bunca yıllık. Ya istemiyoruz demek yerine bizim yetkimiz yok. Önlüğüm. Yetkili merciyi bulun hadi canım. Anayasa yollamak daha kolay değil mi? Havale etmiş zaten. Yani iyi Allah'a havale etmemiş. Yani daha zor olabilirdi o merciyi bulmak çünkü. Anayasa Mahkemesi iyi kötü binası belli. Evet. Olumlu yani... bir gelişme olarak değerlendiriyoruz değil mi? Tabii, bu durumda. Tamamen öyle. Bu arada şeylerde, konferanslarda, panellerde, söyleşilerde insanlar birbirlerini ölümle tehdit etmeye devam ediyorlar ülkemizde deyip bari son haber verelim. Dün Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Hangimiz Layık Değiliz? İlginç bir panel başlığı. Konulu bir panel düzenlenmiş. İki adet de gazete yazarı varmış burada bu panelde konuşmacı olarak. Mustafa Akyol Star'dan ve taraftan da Yıldıray Oğur. Ardından da Hak ve Eşitlik Partisi. Bu Pamukoğlu var ya, paşam, eski paşam. Evet. Onun partisi genel oluyor. Onun partisine üye 15 kadar genç Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla ayağa kalkmışlar. Ve protesto etmişler konuşmaları. Ve ardından da İşte protesto konusu mesela tarafa olmuş. Gazetenizde şehit polislerimiz için öldürüldü diye manşet attınız. Cumhuriyet bayramını kutlamadınız, sizi kınıyoruz falan diye bağırmışlar. Buralarda bir şey olmamış. Ardından bir tanesi cebinden bir adet urgan çıkarmış. İlmek atılmış. İdam için, daha doğrusu adam asmak için uygun şekilde. Masaya fırlatıvermiş. Ondan sonra ortalık bir miktar karışmış. Ne demek istemiş olabilir sence bunu yapan? Bunu yapan herhalde birbirinizi ellerinizden bağlayın demek istemiş olabilir. El ele tutuşalım, el ele hep tutuşalım. Birlikte. Tabii. Ya da sizi asacağız demiş olmak isteyebilir ki zannetmiyorum. Çünkü idam kalktığı için Türkiye'de ve zaten bir hak ve özgürlükler perspektifle bakarsak bir daha geri dönemeyeceği için bu durumda herhalde bunu demiş olamazlar. Ama bunu yapmışlar yani. Savcılık bir soruşturma açmış mı buna karşı? Açmış. Hak ve Eşitlik Partisi Sakarya il yöneticileri Türk bayrağı ve parti bayrağına saldıranlar hakkında şikayetçi olacaklarını açıklamış. Ha, başka yerden açılmış. İyi, çok güzel gelişmiş. Tamam. Yani şeyleri bilmiyorum. Protestoculara ne oldu kısmısı haberde yok. Şimdi öyle değil böyle diye gelmeyin. Ne olursa olsun bu ırkçı, saldırgan ve garip bir eylem. Ve muhakkak suç. Suç teşkil et. Kesinlikle de bu adamların, her kimseler gözaltına alınması ve ayrıca ceza davalarıyla karşılaşması gerekir herhalde ama olmuş mu olmamış mı o kısım bilmiyorum. Tek bildiğim öbür kısmı. Son haberim, son haberim de şu. Dünyanın küresel ısınmadan kendini toparlaması için süre biçilmiş 100 bin yıl. İyi haberi vereyim öyle çıkalım. 100 bin yıl. Evet, 100 bin yılda toparlar bu durumu demiş. Çok ciddi bir zaman değil aslında. Yani dünyanın bütününe bakacak olursak. Katiyen değil. Olur olur. Onu ben açık yeşilde konuşuruz sonra. Onun için burada fazla şeye lüzum yok. Peki kapatıyoruz o zaman programı. Bir barış çubuğu tüttürelim. En iyisi bunca ağır haberin ardından huzur bulsun ruhlarımız diye Peace Pipe adlı parçayı barış çubuğunu tüttürecek olanı da Shadows grubu. Onun da kurucu elemanlarından gitarist, besteci, prodüktör ve şarkıcılığı da var. Ayrıca Bruce Welch 1941'de bugün doğmuştu. Onun için çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.